Kunnen een artikel over duurzaamheid en een Shell-reclame naast elkaar bestaan? Moeten media inderdaad hun verantwoordelijkheid nemen of beperkt zo'n verbod de vrijheid van meningsuiting? Ik ga erover in gesprek met Trouw-hoofdredacteur Kees van der Laan, Femke Slegers van Reclame Fossielvrij en met Willem Albert Bol, oud-marketingmanager van DPG Media en nu directeur van reclamebureau Abovo Max Lead. Welkom allemaal. Meneer van der Laan, u las vanochtend in uw krant de kop Stop met fossiele reclame in Trouw, ondertekend door 20 mensen die de afgelopen jaren hoog op die duurzame 100 lijst kwamen. Die ondertekenden de brief. Bent u geschrokken vanochtend? Nee, zeker niet, want ik wist natuurlijk al dat het eraan kwam. Bovendien zijn we al ruim 2 jaar in gesprek met Reclame Fossielvrij en ben ik ook binnen DPG ook al lang in gesprek hoe we deze discussie moeten voeren en of het ook voor ons een optie is om dat ook te gaan doen. Ja. Geen fossiele reclames meer in de krant. U begrijpt de oproep en u bent het ermee eens? Ja, maar dat heeft wel een geschiedenis. Wij zijn een krant die al lang de klimaattransitie bepleit vanuit de duurzaamheid. We hebben een redactie Duurzaamheid en Economie, niet voor niets zo. En we hebben 10 jaar geleden ook een redactie Duurzaamheid ingericht. Dus in dit perspectief is die krant, vinden wij een duurzame leefwijze belangrijk. En dat betekent dan ook, dan moet je naar je eigen verantwoordelijkheid kijken. Dat is ingewikkeld, kan ook lastig zijn voor je businessmodel. Maar wij vinden dat we in ieder geval die discussie niet uit de weg moeten gaan. Nee, dus die discussie die is al even gaande. U heeft zich daar zelf ook 2 jaar geleden in een artikel al over uitgesproken. Maar toch is er niks veranderd. Nee, dit soort dingen gaan langzaam. Omdat het gaat natuurlijk hier ook over businessmodellen. Het gaat over salarissen die betaald moeten worden. En het advertentiemodel hoort echt bij naast het abonnementmodel. En daarvan is een DPG en dus ook Trouw van afhankelijk. Dus als je zegt tegen een deel van de advertenties nee, dat betekent dus ook financiële consequenties. En daar mag je rustig over nadenken. Maar ik moet ook zeggen, we zijn die discussie begonnen. Maar ik vind wel een willig oor in binnen DPG om naar onze argumenten te luisteren. Ja, maar er verandert niks nog niet, tot nu toe. Nee, maar dit soort processen gaan langzaam. Okay. En, maar de bereidheid is er wel om ernaar te luisteren. Want het is 1 om te zeggen, wij willen geen fossiele reclames meer. Maar 2, wat betekent dat dan? Hè, want waar leg je dan de lat? Ja, wat is dan een fossiele reclame en wanneer niet? Ja, dat is een goede vraag. Best ingewikkeld. Ja, mevrouw Slegers, even naar u. U bent eigenlijk ongeduldig, te ongeduldig. Want meneer Van der Laan heeft gewoon tijd nodig. En dan komt u vandaag met die brief. Ja, dus we hebben in 2021 een gesprek gevoerd. En toen zeiden ze al van, ja, eigenlijk willen we daar vanaf. De uitgever DPG Media die heeft nog aarzelingen. Maar ondertussen raast die klimaatcrisis voort. Dus er staan artikelen in die krant dat het elke keer dat wetenschappers verbaasd zijn dat het nog sneller gaat dan ze dachten. Dat het alle modellen overstrijgt. Ja. En dat het is heel, heel raar dat er nog steeds reclames staan in zo'n krant die de zaken nog erger maken. Waarvan gewoon bewezen is dat die reclames gewoon olie op het vuur gooien. Ja. En dat kunnen we ons gewoon niet meer permitteren. Maar meneer Van der Laan, eigenlijk als ik u goed begrijp, heeft u er geen invloed op? Want u bent de hoofdredacteur en dit ligt bij de uitgever? Dat klopt. Ja. Er zitten Chinese walls tussen de redactie en de advertentieafdeling. Dat was eigenlijk van oudsher om de redactie te beschermen tegen de advertentieafdeling. Mm-hmm. En nu werkt het natuurlijk ook de andere kant op. Maar ik wil wel even benadrukken. Wij vinden dat dit soort advertenties schuren aan de waarde van de krant. En dat maakt het dus ook dat wij er zeker bereid zijn om over na te denken. Van hoe moet je dat dan anders gaan doen? En dat doen we binnen DPG, maar dat doen we ook bijvoorbeeld met Reclame Fossielvrij. En de discussie is nog niet afgelopen. Maar kunt u het concreet maken? Wat zou het betekenen als u geen fossiele reclames meer in uw krant heeft? Want u heeft het over het businessmodel. Hoe afhankelijk is DPG daarvan? Nou ja, dat is natuurlijk een serieus. Ik weet niet wat het percentage is, maar dat gaat wel echt om veel geld. En, dus als u daarmee zou stoppen als krant, wat betekent dat? Nou ja, dat betekent dus dat je op een andere manier dat verlies moet goedmaken. Ja, en dat kan op een andere manier? Dat weet ik niet, maar je kan natuurlijk ook nadenken van wat zou dat dan betekenen. Krijg je dan meer abonnementen voor mensen die denken, hé, dat is een krant Wij vinden het trouwens sowieso goed. Ja, mevrouw Slegers knikt wat ik me enthousiast. Kan voorstellen. Ja. En tegelijkertijd denk ik, nou oké, misschien dat ik nu wel het abonnement neem. Dat is een mogelijkheid. Ja. Mevrouw Slegers, zullen we zien of je trekt nog meer andere adverteerders aan. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Uw organisatie richt zich op een totaalverbod op fossiele reclames. We hoorden meneer Van der Laan zich ook al afvragen. Wat zijn nou precies die fossiele reclames? Wat valt daaronder? Fossiele reclames, dat zijn reclames voor fossiel vervoer. Dus dan hebben we het over vliegreizen, over cruises, over vervuilende auto's. En reclames voor de fossiele industrie. En dat is een definitie die wordt wereldwijd gebezigd. Want er is echt een wereldwijde beweging op gang die allemaal willen stoppen met fossiele reclames. Maar bijvoorbeeld bananen, een reclame voor bananen die met het vliegtuig hier naartoe zijn gekomen en via een vrachtwagen naar de supermarkt zijn gebracht? Dat is geen fossiele reclame. Oké, dus dat zou dan nog wel kunnen. Uw oproep vandaag is specifiek gericht op media. Waarom is dat? Media die hebben een ontzettend groot bereik. Dus die bereiken, die uitgevers die bereiken met al hun titels miljoenen mensen. En ze hebben een verantwoordelijkheid daarvoor. Want ze bereiken mensen niet alleen met hun artikelen, maar ook met die advertenties. En die advertenties die hebben vaak een boodschap die tegenovergesteld is aan die artikelen. En dat doet wat met mensen. Dat doet wat met de urgentie die mensen voelen. En dat doet iets met waarom. Ja, en misschien is het wel een verklaring waarom er zo weinig gebeurt op dit moment voor klimaatbeleid. Want u vraagt eigenlijk aan Trouw om het businessmodel dus op de schop te gooien. Maar dat brengt enorm veel risico's met zich mee voor de krant. Iedereen in de transitie moet risico's nemen. Want het is een tijd, iedereen moet zijn leven aanpassen. En gelukkig zijn er in het buitenland al een aantal kranten die deze stap hebben genomen. The Guardian onder andere? The Guardian, Zweedse kranten, Le Monde is bezig. Vox Media in de US, die hebben wereldwijd bereik van 95 miljoen mensen. Maar wat vindt u er dan van als meneer Van der Laan zegt, ja, we zijn erover aan het nadenken, al jaren dus, en dat heeft gewoon echt nog veel meer tijd nodig? Dan word ik een beetje ongeduldig inderdaad. Er kan veel meer haast achter. We moeten klimaatverandering voorblijven. Het is DPG Media die kent de schade van dat soort reclames. Dus die weet heel goed wat voor reclames ze plaatsen. En zij accepteren die schade. En dat kan niet meer in deze tijd. En ook die andere kranten als het gaat over het businessmodel. De Zweedse krant kreeg meer abonnees inderdaad. The Guardian kreeg meer donaties. Dus lezers belonen deze stap. Ja, meneer Van der Laan, u zegt zelf, ik ben het er inhoudelijk eigenlijk wel mee eens. Dus ik neem aan dat u dit ook uitgebreid al lang heeft genoemd bij de uitgever. Wat krijgt u dan als reactie? Wij de argumenten met elkaar uitwisselen. Ik wil niet helemaal uitweiden hoe wij dat intern met elkaar bespreken. Dat vind ik ook, dat hoort gewoon bij het vertrouwelijk overleg wat wij met elkaar hebben. Maar ik wil wel benadrukken, kijk, ik ben hoofdredacteur van een redactie. Ik ben niet verantwoordelijk voor het advertentiemodel. Ja. Ik kan daar wel argumenten voor aanbieden van zullen we het eens anders doen? Maar uiteindelijk gaat de uitgever daarover. En u volgt die richtlijnen, u volgt dat beleid? Nee, ik heb daar niet in te volgen. Want het is gewoon nou eenmaal zoals een krant in elkaar steekt. Ja. Een hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de inhoud. En de uitgever verantwoordelijk voor het businessmodel. U kunt niks. En het uitgeven van de krant. Ook niet aan u als persoon gericht. Hè, aan de uitgever. Zeker niet. Maar nee. Ik moet wel zeggen, ik vond het een goede brief. En ik was ook onder de indruk van alle namen die eronder stonden. Ja. En we moeten daar gewoon over nadenken hoe we dat gaan aanpakken. Meneer Bol, u bent 7 jaar werkzaam geweest bij DPG Media. Onder andere als marketing manager speelde dit vraagstuk. Stuk toen ook al? Minder, maar je voelde hem al echt wel komen. Dit zijn natuurlijk bewegingen die echt al een tijdje in de gang zijn. Ik ben nu 2,5 jaar daar weg. Maar die beweging is zeker herkenbaar. Ja. Zeker. Dus even een kleine aanvulling of net werd gezegd. Impact op businessmodel, zeker waar. Ongeveer 30% van kranten wordt betaald door advertenties. Dus ongeveer 30% en daar een deel van. Dus laten we niet het effect te groot maken. Oké, dus de krant zou zonder kunnen. Want die 30%, daar is maar een deel dit soort type. Alleen er zit een principieel bezwaar tegen. En waar houdt het op? Hè? Nu begint het met een vrij nauwe omschrijving van een paar categorieën. Mm-hmm. Maar dat is niet het begin. Want u vindt het geen goed idee voor de duidelijkheid? Ik vind het. Ik had net een discussie met mijn gast op links. Ik zei het woord nobel. Toen zei ze nou, nobel is een rotwoord. Want dat klinkt bijna ook als sympathiek. Wat vond u nobel, de brief? Nee, ik vind het. Je kan niet tegen een fossielvrije wereld zijn. Ik bedoel, als je een beetje kan nadenken, dan snappen we dat er een probleem is in deze wereld. Waar je naar moet handelen. We zitten alleen vol in die transitie. En mijn verschil zit aan deze tafel over hoe je dat aanpakt. Maar de intentie en het doel zijn heel helder. En daar kan je de brief zegt 1 januari 2024, trouw fossiel reclame vrij. Ja. Vindt u dat een goed plan? Zo werkt het niet. Want dat betekent dat je namelijk op basis van de mening van een paar jouw principiële vrijheid van meningsuiting, namelijk ook de vrijheid van commerciële communicatie, opzij legt, omdat je iets vindt. En dat kan ook betekenen bijvoorbeeld dat je politieke partijen die in Trouw adverteren ook gaat blokkeren. Want je zegt, ja, die kleur die wens ik niet in mijn krant te hebben. Ja. En trouwens, dat merk vind ik niet oké. Okay, die wil ik ook hier niet meer. Dus mevrouw Slegers, u hoort het. Vrijheid van meningsuiting wordt op deze manier beperkt. Ja, vrijheid van meningsuiting, dat is iets dat is gratis. Dat is beschikbaar voor iedereen. En de vrijheid van meningsuiting waar meneer Bolt over heeft, dat is vrijheid van meningsuiting waarvoor je moet betalen. Dat maakt het al anders, omdat de rijkste bedrijven die kunnen het meeste geld op tafel leggen om hun mening te uiten. Dus daar zit al een basale ongelijkheid. En bovendien hebben we ook in het verleden al reclames verboden, bijvoorbeeld voor tabak. En daar moeten we niet aan denken dat die nog overal te zien zijn. Iedereen begrijpt waarom dat nodig is. En daar gingen ook andere mensenrechten... die gingen boven het recht op vrije meningsuiting. En er zijn ook juristen die schrijven dat ook hier geldt dat de mensenrechten komen zodanig in gevaar door fossiele brandstofgebruik. Ja. Dat boven vrijheid van meningsuiting gaat. En zeker boven commerciële vrijheid van meningsuiting. Meneer Bol, u noemt het doel net nobel. Dan is dit een middel. Zeker, maar net werd een goed voorbeeld aangehaald. Tabak. Dat is namelijk via de politiek, via de Tweede Kamer, via een wet gegaan. Dat is gewoon compleet helder. Wij als maatschappij bliefden dat niet meer. En wij hebben gezegd, via de politiek, daar gaan we mee stoppen. Dus als de wetgever zegt tegen DPG Media, hier gaan we mee stoppen, dan heeft de meerderheid van Nederland gesproken via de politiek. En dan is het zo. Ja, dus u vindt de brief mooi, alleen hij had aan iemand anders gericht moeten worden. Zeker. Mevrouw Slegers, u bent dat verkeerde adres. Wij praten ook met de politiek. En er zijn ook steeds meer partijen die dit opnemen in een verkiezingsprogramma. Maar een wet, dat is een langdurig traject. En die klimaatverandering die raast voort. Dus we hebben ook voorlopers nodig die zeggen van, ja, we wachten niet tot iets een wet is. We weten dat het slecht is. We willen daar niet meer aan bijdragen. We willen geen geld verdienen met het verspreiden van advertenties die de problemen nog erger maken. Dus wij stoppen nu al. Dat is hoe verandering begint. En ook bij de tabakswet, dat is ook een lang proces geweest. En ook die druk kwam uit de samenleving. Dat waren artsen, verpleegkundigen, gezondheidswetenschappers. Die hebben daarvoor geknokt. Het was niet dat de politiek op een gegeven moment zei van, oké, we gaan een wet invoeren. En nu zijn er ook weer artsen en verpleegkundigen die opstaan. En die zeggen, wij willen een verbod op fossiele reclame. Net als een verbod op tabaksreclame. Maar er zijn trouwlezers die gewoon willen vliegen. Die gewoon goedkoop op vakantie willen. En dan ontneemt u hun de vrijheid om daar advertenties van te zien in hun krant. Ik denk dat mensen heel internet-savvy zijn. En ook zonder advertenties in de krant hun weg vinden. En die ook bijvoorbeeld, een heel belangrijk effect van dat soort advertenties is dat het fossiel gedrag normaal houdt. Dus het houdt vliegen normaal. Dus dat mensen op het idee komen om zo'n vakantie te nemen, dat komt door die advertenties. En we moeten daarvan af, want vliegen is ook heel schadelijk. Meneer Bol, er zijn voorlopers nodig, hoor ik mevrouw Slegers zeggen. Ik snap heel goed dat je Trouw aanspreekt. Hè. Ik denk dat Trouw een voorloper is qua duurzaamheid. Dus en u zegt net zelf, qua inkomsten, kan het eigenlijk prima. Maar het probleem is, waar houdt het dan op? Want nu is het deze categorie. Ik weet niet of je weet, alcohol is niet goed voor je. Zout kan je beter niet eten. Zullen we suiker ook gelijk stoppen? Want dat is ongezond, word je dik van. En by the way, überhaupt vervoer is ook wel een gevaarlijke categorie. Dus het probleem is niet deze specifieke categorie, waarvan qua duurzaamheid Kees zegt, luister, daar voelen wij ook ongemak. Ik denk dat Trouw echt die stap moreel kan maken. Alleen daarmee doorkruis je een principe die best wel gevaarlijk is voor vrijheid van meningsuiting, het mediamodel. En daar zit de pijn. Het zit niet in deze categorie voor Trouw. Het probleem is, waar stopt het dan hierna? Terwijl je absoluut moreel hiervan kan vinden. En ik denk dat Trouw, je ziet wat Kees hoort en zegt. De match is er. En dat mag. En ik denk dat het ook vrij staat voor een partij om dat te doen. En als Trouw zegt, wij lopen voorop en daar kiezen we voor, dan kan dat passen. Alleen pas op welk pad je begint en waar het eindigt. Mevrouw Slegers, glijdende schaal. Nou, met fossiele reclame is er iets een heel duidelijk verschil. En dat heeft te maken met de grootheid van de schade. Bijvoorbeeld iemand die een vliegreis boekt, die krijgt zelf ook te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Maar de hele samenleving krijgt ermee te maken. De mensen die nu leven, de mensen die in de toekomst leven. En dat maakt het voor een individu onmogelijk om dat te overzien als ze denken van, oh, ik zag net nog een reclame op Aruba, ik ga naar Aruba. Dat is voor een individu is dat niet te overzien. En daarom is het juist zo belangrijk dat systeemspelers, dat de overheid, dat uitgevers, dat die dit soort beslissingen nemen. Die beslissing kun je niet aan individuen overlaten. Meneer Van der Laan, hoofdredacteur van Trouw, die is dus al jaren bezig met die gesprekken met de uitgever. Ook met u in gesprek al een tijd. Toch komt nu die brief en zegt u 1 januari 2024... dan zou het toch eens afgelopen moeten zijn met die fossiele reclames. Wat zou u hem nou adviseren in de gesprekken? Ik zou hem adviseren om nog eens te kijken naar die scheidingsmuur die er is tussen de redactie en de advertenties. Het is heel logisch dat advertenties, dat de journalistiek, dat die beschermd wordt. Dat is het hoofdproduct van een krant. Daarom is die scheiding er juist. Ja, precies. Dat moet onafhankelijk zijn. Maar dat geldt niet voor die advertenties. Die advertenties die zijn dienend aan de journalistiek. Dus dat is een soort faciliterend deel. En bovendien hebben die, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, dat de advertenties invloed hebben op de journalistiek. Dus je hebt een klimaatartikel en daarnaast staan fossiele reclames. Dat beïnvloedt elkaar. Ja, dan blijkt dat het effect van die klimaatjournalistiek minder is. En dat is toch wel iets ernstigs, waardoor ook de redactie gerechtigd is om iets te zeggen over de reclames. Meneer Van der Laan, u zei het eerder al, ik ben het er inhoudelijk eigenlijk wel mee eens. Het lijkt me heel frustrerend voor u dat u dan niks kunt. Nee hoor, ik vind het helemaal niet frustrerend. Ik vind het interessant dat we aangejaagd worden door een club als advertentie fossielvrij. Mm-hmm. En dan is het aan ons om daar intern binnen het concern daar de discussie over te beginnen. En ik snap heel goed de woorden van de heer Bol. Maar tegelijkertijd denk ik, laten we in ieder geval wel daarover gaan nadenken en praten. En misschien halen we daarmee ook wel 1 januari 24. Kijk, oké, dat scenario sluit u niet uit. Ik sluit helemaal niks uit. Ik ben net een politicus nu, maar je moet wel het gesprek aan natuurlijk met elkaar. En ook verder. Maar die ruimte voelt u wel bij de uitgever dus? Nee, maar meneer Bol geeft natuurlijk ook goede argumenten. Ondanks dat ik zeg van, nou, het zou fijn zijn als Trouw die advertenties niet meer hoeft te plaatsen. En vervolgens kom je dan in een ingewikkelde, maar een discussie terecht die je ook niet uit de weg moet gaan van waar begin je, waar eindigt het. En daar moet de discussie over gaan. Want het gesprek van we stoppen ermee is heel makkelijk gedaan. Maar vervolgens van hoe voer je het uit. Ja. En daarvoor hebben we gewoon intern binnen het concern, binnen DPG Media en misschien ook wel bij Mediahuis en misschien ook wel bij, bij de NOS. Hè? Want ook daar worden fossiele reclames uitgezonden. Ja, ik zal het doorgeven aan de NOS. Laten we die, discussie dan ook. Ik voer hem binnen DPG en laten we hem ook breder voeren. Dank u wel, trouwhoofdredacteur Kees van der Laan, Femke Slegers van Reclame Fossielvrij en Willem Albert Bol, directeur van reclamebureau Abovo Maxlead. Het is 7:15 geweest en dat betekent dat er is afgetrapt bij Ajax in de Europa League. Jeroen Gruter, goedenavond. Ja, dat klopt inderdaad. De vroege aftrap in Athene. 0-0 de stand na 2 minuten. Ajax aan de bal, maar dat is van korte duur. Op het middenveld wordt de bal heroverd door AEK. Dan jaagt de Amrabat erachteraan. Die wordt opgevangen in het centrum door Avila. En dan is de bal voor doelman J. Gorten nog weinig aan de hand in een wedstrijd. Waarin Ajax dus moet proberen om zich te profileren in deze pool. Een gelijkspel in de eerste wedstrijd. 3-3 tegen Olympique Marseille. Met de tegenstander die won in Brighton. Verrassend met 3-2 en dus koploper is. Als Ajax erin slaagt om vanavond te winnen, ja, dan gaat het meedoen. En dat zou helemaal niet zo slecht zijn gezien de verrichtingen in de Eredivisie. Daar is het voorlopig kommer en kwel. Dit zou wel eens een keerpunt kunnen gaan worden voor het elftal van Marie Stijn. Aan de andere kant, als het weer falikant misloopt, ja, wat gebeurt er dan allemaal in Amsterdam? Kortom, alles is nog open. 3 minuten op de klok, stand 0-0. Overtreding gemaakt door Amrabat en een vrije trap voor Ajax. Dat dus hoopt op een goed resultaat in Athene. Dit is de dag met Joram Kaerts. En dan, vandaag en morgen spreken EU-leiders in het Spaanse Granada over de uitbreiding van de Europese Unie. Wat betreft Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad van Regeringsleiders, treedt Oekraïne per 2030 toe. Maar ook Moldavië, Georgië en 6 westelijke Balkanlanden kloppen op de deur. Deze landen toelaten per 2030 is onverstandig, zegt demissionair premier Rutte vandaag. Dan wordt de besluitvorming nog ingewikkelder. Heeft Rutte gelijk of is het toch wel verstandig om nieuwe landen toe te laten tot de Europese Unie? Ik ga erover praten met Reinier van Landschot, lijsttrekker van Volt voor de Europese verkiezingen. En Wim van den Kamp, hij zat jarenlang in het Europees Parlement voor het CDA. En ook Ria Katz is bij ons, EU-correspondent voor het FD. Is ook aanwezig bij die top in Granada. Ria, goedenavond. Morgen Goedenavond. Begint die pas echt, hè, de top voor de EU-leiders. Maar vandaag werd er ook alvast gesproken over die uitbreiding. Wat is jou opgevallen? Wat is mij opgevallen? Het belangrijkste is eigenlijk dat Erdogan er niet was van Turkije, de president van Turkije, vanwege COVID. En ook de president van Azerbeidzjan heeft afgezegd. Waarschijnlijk omdat hij geen zin had om aan te horen hoe rampzalig het is met de Armeense enclave Nagorno-Karabakh, die natuurlijk onlangs is ingenomen door, bezet is door Azerbeidzjan. En dat heeft een enorme vluchtelingenstroom naar Armenië van Armeniërs opgeleverd. En er was de bedoeling dat hij daar zou horen dat hij echt humanitair goed bezig moet zijn, wat op dit moment niet het geval lijkt. En hij is dus niet komen opdagen. Nou. Maar voor ons, voor Nederland, is het toch echt belangrijk dat nu echt die discussie goed van de grond komt over wat de Europese Unie zelf moet doen, hoe ze zichzelf moet verbouwen voordat ze nieuwe leden kan toelaten. Dus inderdaad Oekraïne, Moldavië en de Westelijke Balkan. En Rutte heeft daar duidelijk opvattingen over. Ja, die heeft zich laten horen vandaag. Morgen wordt er verder over gepraat, ook over welke hervormingen er dan nodig zijn. Maar allereerst, waarom wil de EU die uitbreiding überhaupt? De EU wil die uitbreiding omdat ze zegt van ja, kijk wat China doet, kijk wat Rusland doet. Die zit al jaren erg te stoken op die Westelijke Balkan in landen als Bosnië, Servië, et cetera. En kijk ook wat ze doen met Moldavië en Oekraïne. Daar is Rusland bijvoorbeeld heel erg agressief bezig. En in de Westelijke Balkan heel erg bezig om de invloedssferen uit te breiden. China economisch, met de zijderoute, met allerlei infrastructuur die ze daar aanleggen. En zorgen dat het financieel afhankelijk wordt, dat gebied. En Europa denkt, we hebben daar helemaal geen zin in onze achtertuin. Wij moeten zorgen dat deze landen bij Europa betrokken blijven. Dus we moeten ze aan de borst drukken. En dat kan natuurlijk door uitbreiding. Ja. Vanwege de huidige geopolitieke onzekerheid in de wereld moeten ze erbij. Alleen kan Europa dat aan? Ik denk het ook niet. Ik denk dat Rutte daarin gelijk heeft. Ja, oké. Rutte zegt er is een hele lijst van voorwaarden. Die moeten eerst, daar moet aan voldaan worden. En dan heeft het geen zin om nu een jaartal van 2030 te noemen. Meneer Van Lanschot, landen als Oekraïne, Moldavië, Georgië, Bosnië, Noord-Macedonië, Albanië, Montenegro, Kosovo en Servië staan in de wachtkamer voor de EU. En wat u betreft mogen ze er allemaal bij, hè? Ja, klopt. Ik ben voorstander van uitbreiding. En naast de redenen die net al genoemd werden, is het ook behulpzaam in de strijd tegen klimaatverandering. Gaat het onze veiligheid vergroten? Biedt het economische kansen? En voor Europa is het beter als we omringd zijn door democratische landen die uiteindelijk onderdeel worden van de Unie zelf. Ja, en per wanneer zou dat dan kunnen wat u betreft? Kijk, er zijn twee dingen noodzakelijk. Eén, die landen moeten democratieën zijn met een rechtsstaat zonder corruptie. Het tweede, wat noodzakelijk is, is dat we de Europese Unie grondig hervormen. Het vetorecht moet worden afgeschaft. Wat Volt eigenlijk wil, is toewerken naar één Europese democratie. Dan heb je daadkracht en krijg je veel meer gedaan. Dus die hervormingen van de Europese Unie, die zijn sowieso nodig. Laat staan als je uitbreidt. En daarnaast moet dus voldaan worden aan die criteria. Dus u zegt ook, dit heeft geen zin om daar nu een datum op te plakken. Nou, ik denk wel dat het zinvol is om een datum te plakken. 2030 is nog best ver weg. En ieder project dat ik ooit gedaan heb waar geen enkele deadline aan vast zat, dat was nooit een succes. Van uitstel komt afstel, denkt u. Meneer Van de Kamp, wat vindt u? Nou, de voorwaarden die de heer Van Lanschot schetst, daar ben ik het zeer mee eens. Het voldoen aan die criteria, bedoelt u dan? Ja, absoluut. Die landen moeten voldoen aan de zogenaamde Kopenhagen-criteria. En we hebben eigenlijk een beetje slechte les geleerd met Roemenië en Bulgarije. Dat we ze te snel hebben toegelaten, omdat ze niet voldeden aan die zogenaamde Kopenhagen-criteria. Als je ook nu kijkt hoe Hongarije, Polen en hopelijk niet Slowakije zich misdragen, dan denk ik dat de EU heel goed moet opletten wanneer wij een nieuw lid toelaten. En natuurlijk is er van alles aan de hand in Servië en in de Balkan. Maar wat er vandaag gebeurt in Granada, dat is een bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap. Dat is weer een paraplu boven de EU. En laat die landen daar voorlopig maar in zitten, totdat zij voldoen aan alle criteria van de Europese Unie. Nu versneld toelaten, dat zal ook de bevolking van de huidige EU niet bevallen. Oké, dus eerst die voorwaarden aan voldoen en dan zien we daarna wel verder of ze daar aan toe zijn. Rutte zegt dus dat de EU zelf er ook niet klaar voor is om nieuwe landen toe te laten. Het zou namelijk de besluitvorming nog stroperiger maken dan het al is. Want nieuwe lidstaten betekent een nog groter parlement en nog meer eurocommissarissen. Meneer Van der Kamp, u hebt jarenlang rondgelopen als Europarlementariër in Brussel. Dus u kent de gang van zaken. Ik had eigenlijk niet verwacht dat u dan voor uitbreiding zou zijn. Want dan wordt het nog stroperiger. Nou, wat Van Lanschot terecht zegt. De EU moet opletten wat onze geopolitieke situatie is. Als je kijkt naar Rusland, China, de VS. Stel dat de heer Trump herkozen wordt. Dan moet Europa op eigen benen kunnen staan. En in dat opzicht denk ik wel dat de landen er op termijn bij moeten komen, mits ze voldoen aan de voorwaarden. Die stroperigheid van de EU, dat is een aandachtspunt. Maar ik heb er inderdaad 10 jaar rondgelopen en als ik zie wat er besloten is en kan worden, het duurt lang, maar het is ook noodzakelijk om die 27 lidstaten bij de les te houden. Natuurlijk kunnen we wat financiën betreft en de stemprocedures kunnen we de zaak aanpassen. Maar om nou te zeggen, omwille van 9 nieuwe lidstaten moet de hele EU op zijn kop, dat vind ik risicovol. En wat is op zijn kop wat u betreft? Dat vetorecht bijvoorbeeld, wat vindt u daarvan? Ik denk dat het vetorecht, zeker als het gaat over de begroting en voor kleine landen gehandhaafd moet blijven. Maar bijvoorbeeld bij buitenlandse zaken, als je sancties moet opleggen, is het wel zaak dat we een snellere methode krijgen. En dan kan je dus werken met een gekwalificeerde meerderheid van 55% van de inwoners en 55% van de landen. Meneer Van Lanschot, u zegt het is goed om die landen erbij te hebben, maar het zijn geen rijke landen. Dat kan dan betekenen dat onder andere Nederland, de rijke landen, daarvoor moeten gaan betalen. Nee, niet echt eigenlijk, want de Europese Unie maakt ons ongelooflijk rijk. De Nederlandse Bank heeft uitgerekend dat we een keer ongeveer 10 keer zoveel geld verdienen aan het lidmaatschap van de Europese Unie dan dat het ons kost om bij de Europese Unie te kunnen horen. Dus op het moment dat er nieuwe landen bij komen, vergroot je ook de afzetmarkt, wordt de euro weer relatief goedkoper, waardoor Nederland als open land meer kan exporteren. Oké, dus het is eigenlijk economische positief. Voor Nederland. De economische argumenten zijn voor mij niet leidend. Dat is de strijd tegen klimaatverandering, dat is onze veiligheid, dat is de steun van Oekraïne, waar mensen sterven aan het front voor de waarden waar wij voor staan. Dat zijn de belangrijkste redenen, maar het economische is zeker geen tegenargument. Die toetreding van Oekraïne is precies waar Rutte vandaag zijn ongenoegen over uitspreekt. Hij wil niet dat Oekraïne lid wordt in 2030, want het kan natuurlijk zijn dat dat conflict bijvoorbeeld dan nog niet voorbij is, meneer Van der Kamp. Ja, daar ben ik met hem eens. Kijk, de argumenten van de heer Van Lanschot, die kan ik volgen. Maar je hebt er ook rekening mee te houden dat het draagvlak in Nederland voor de Europese Unie, dat is best een punt van aandacht. En het feit dat wij al decennia lang netto-betaler zijn, dat moet je bij de kiezer wel kunnen verkopen, tussen aanhalingstekens. Ik begrijp best dat onze export door de EU enorm is gegroeid. Maar je moet ook rekening houden met dat draagvlak. En daar is het element Nederland netto betaler. Kijk even naar wat PVV en Forum voor Democratie daar allemaal over uitkramen. Dat zijn wel zaken waar je ook rekening mee hebt te houden als je de EU wil uitbreiden. Meneer Van Lanschot, het draagvlak. Ja, als we het over draagvlak hebben, dan blijkt het eigenlijk bijna alle opiniepeilingen dat 70-80% van de Nederlanders voor Europese samenwerking is, voor meer militaire Europese samenwerking. En ik denk dat er een terecht punt wordt gemaakt dat er ook mensen ontevreden zijn over het feit dat we ook een bijdrage financieel aan de Europese Unie doen. Maar het grootste probleem daar is dat de extra welvaart die de Europese Unie ons oplevert niet bij iedereen terechtkomt. Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders profiteert niet mee van die grote welvaartstoename waar ik het net over had. Dus dat zou dan wat betreft beter verdeeld moeten worden? Precies, dus dat gaat over bestaanszekerheid. Daar heeft Volt ontzettend veel goede ideeën voor. Maar nog even kort wil ik naar Servië en Kosovo. Want die landen die staan ook in de wachtrij. Er is enorm veel spanning tussen die landen. Op het moment dat je die toelaat, meneer Van Lanschot, importeer je dan niet een conflict in de EU? Dat is een risico. Tegelijkertijd kan het ook bijdragen aan de oplossing. Ik ben zelf vorig jaar in september in Kosovo geweest en heb daar de minister-president ontmoet, maar ook eigenlijk veel jonge mensen gesproken. En die jonge mensen die vertelden mij, wij willen niets liever dan bij de Europese Unie komen. Dat is het punt waar wij allemaal naartoe werken. Want zij willen het, maar moeten wij dat ook willen? Ja, ik denk het wel. Omdat het uiteindelijk voor onze geopolitieke strategische positie in de wereld heel veel op gaat leveren. Ja. Het versterkt en daarvoor ons moet, in de strijd. Moeten die andere, dat andere moet daarvoor wijken. U zegt dat dat weegt zwaarder. Ja, en het conflict daar moet natuurlijk serieus worden genomen, moet worden opgelost. En daar zitten wel risico's aan. Maar daarmee moeten we het niet pertinent afwijzen, omdat die risico's bestaan. Goed, ik dank jullie voor dit gesprek. Morgen wordt er doorgepraat. Reinier van Landschot, lijsttrekker van Volt voor de Europese verkiezingen. Wim van den Kamp, voormalige Europarlementariër voor het CDA. En ook Ria Katz, EU-correspondent voor het FD. Tot zover Dit is de Dag. Zometeen hoort u Kunststof. En 20:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken met voetbal Ajax. En ook AZ komt vanavond in actie. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.